الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن وما سكالو دسوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوى أجكين شرم مونا أفارو دغتوشي عند متكراتو لتابن أربعون حديث kuma mun gama 40 hadith mun shiga cikin 50 hadith wato cikin hadisi 8 da Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya kara amma sun littafin 40 hadith don haka ko Sheikh Ibn Sina Abbad da ya mai sharhi abinda yasa duka ne amma sharhu 40 hadith fatahul jawad al-karim nake tsammani bi sharhil 40 wa tatimmatil 50 li Ibn Rajab. Tayyib, tafiya ta kawo gangara, mun kusa kammalawa, muna fatan bauchin wannan shiri na gaba zamu kammala wannan littafin. Yau zamu tashi hadisi na 47 cikin 50. Kenan har wannan sauran mu hadisai hudu kenan. Wannan shine shiri na 23. Imam Ibn Rajab ya ce al-hadithu as-sabi'u wal 40, hadisi na 47. An Miqdam ibn Ma'di Karib رضي الله عنه قال ان كبو دغ مقداد بني كو كاتشي ماادي كريب كو كاتشي ماادي يكريب wannan kamar sibawaihi siboya kamar rahawaihi rahoya zanjawaihi zanjoya dukkane su ana fadi ana ce mai murakkab masji irin sibawaihi hadramaut ba'labak zanjawai ma'adi karib don haka ake ce musu murakkab masji wato kalma biyu ce aka hada ta zan kalma daya a suna ma'adi kalma ce daban yakrib kalma ce daban sai aka hada sai zan ma'adi sai kaga dama sai ya un sai ka samu ta sukun sai kafin sai ka samu fita sai ka ce ma'adi karib ko kuma ka yi musu kalma daban-daban ma'adi yakrib suna ne cikin sunayen Larabawa. Yaka iya wani samu matsani suna Ma'adi Karib za a ce ya saba sahabi ba ne wannan shi shine sahabi Miqdam amma dai suna ne cikin sunayen Larabawa kamar Sibawaihi ba Larabawa ba ne amma dai suna ne wanda aka hada banda tabbas Ma'adi Karib shi ma sunan Larabawa ne asali murakkab dai masji ne kamar Sibawaihi kaga shi ba Larabawa ba ne Zanjawaihi Rahawaihi da sauransu murakkab masji ake ce musu wannan sahabi da yake mu Miqdam to amma kaga Miqdam suna ne ko bancin wannan akwai Miqdad wancan Miqdad bin al-Aswad wannan Miqdam bin Ma'adi Karib yaka mu tuna yayi wadan shi yasa mai suna Miqdam qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu Miqdam bin Ma'adi Karib Allah ya jira shi yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma mala'a adamiyyun wi'an sharran min batnihi ji addinin musulunci wannan hadisin zai koya mana da aka cin abinci addinin musulunci ya haka duk duniya baka samu wani tsari da ya kai addinin musulunci addinai da ba addinin musulunci ba za su koya maka kawai abinda ake karantawa cikin wajen bauta da yadda ake bauta babu wani addini da ba addinin musulunci ba zaka dauki littafi ne kadi ka bude kitabul buyo littafin da ke magana game da saye da sayarwa babu wannan aya ke banci da mu musulmi babu wani addini da ba namu zaka buka buta kitabus siyasa so shi littafi da magana game da shugabanci ko kitabul imara littafin da magana game da shugabancin jama'a babu sai in ka dauko littafin musulunci kawai babu wani littafi da zaka dauko ya gaya maka yadda ake mu'amala in ba addinin musulunci ba to mu'amalan ma ta wuce hadduda da abinci yadda za a ci abinci sai musulunci ya koya yanzu ji hadisan da muke nan shi muka ci 40 hadith din nan da cikin 50 din nan cikin wanda Ibn Rajab ya sa suka ciki 50 ilimi ne wanda zai baka background din komai a musulunci in ka iya suka har da ce suka fahimce suka zan komai da ruwanka a musulunci baka zan malami ba ina ta fadin wannan amma ka zan komai da ruwanka watan duk inda aka tabo je mun tabo gado mun tabo zamantakewa da makwabta mun zabo zamantakewa da bako in yazo mun karanto yadda mutun ke kyautata niyya tai bayan mun gama mun karanta yadda musulunci duk abin da ya kunsa meye musulunci meye imani meye ihsani ta alamun tashin kiyama wanda tashin kiyama ya da dake zama cikin ciki me yake ce ma shubha me yake ce ma halal me yake ce ma haram yawan tambaya a cin abinci nan kyakkyawa na gari muka zo muka karanta wasu hadisi game da afkar wato in ka iya wannan littafin to komai da ruwanka a musulunci don haka muna bada shawara ga wanda suka fara saurare yanzu su koma sauraro tun da farko sannan kuma ko wanda suka saurara ya kasance cewa suna buƙatar ƙara daddakawa sai su koma daga na farko su saurara shi addadin cikin ni'imar da Allah ya muna ta internet cewa ga karatu ne ya ansa yana tsayawa har ko yaushe don haka lokacin da mutum yake da sai ya je saurara yace yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisi zai koya mana ladubbancin abinci yadda mutum zai zamna in ya ci abinci ya kasance ya samu lafiya a abincin ne abincin ka lafiyarka abincin ka maganinka wata wannan hadisi zai koya mana cewa lafiyarka tana nan cikin abincin ka ga yadda ya kamata ka ci Annabi yace ma mala adamiyun wi'an sharran min batanihi dan adam bai cika wata ƙwarya da tafi zama mai sharri ba kamar ciki ne duk wata ƙwarya da aka kawo mun san ƙwarya wanda za a kawo a ce a zuba ruwa ciki ko a zuba wani gari ciki ko a zuba wani abinci ciki to in kana zubawa in ta cika za ta yi banna za ta lalata wuri za ta lalata jiki za ta lalata za ka yi banna bayan ƙwaryan ta cika to sharri ne in ka cika ta kuma aka cika doke ta ko bokiti ne ka cika aka cika doka yayi nauyi za a ce a rage in ruwa ne a cikin ka doka za ka aza kanka yana zai yi su zuban maka kaga sharri da a ciki sai Annabi ya ce to duk wani ƙwaya da za ka cika babu sharri kamar cikinka wato wancan bokitin gara ma a cika da yawa ka a rage su zuba ma ruwa da ka cika cikinka wato dan sharrin da bokitin zai samu ma ko ƙwarya an cika ta da ruwa ko nono aka cika aza ga kanka zai tuda zai tangal wani ya zuban maka sharri ne ba abin kwarai bane amma yafi maka alkhairi bisa ka cika cikinka wato mafi sharrin abin da dan adam ya cika shine cikin shi domin cika ciki shi kawo rashin lafiyoyi da yawa wanda ya cika cikin shi zai yi nauyi zai ji kasala zai yi tumbi zai yi mai wanda duk wannan suna kawo cututtuka yanzu waɗanda ake gudu wanda kuma a likitance kowa ya san waɗannan ba abin kwarai bane zai kawo obesity kila zai kawo abubuwa da yawa wanda ya kiba zai zama sanadiyar saurin samun hawan jini ya ishi dan adam ɗan lomomi shine ukulat ɗan lomomi da zai tsaida baya ne kawai in ma kana so da ka cika cikin ga garka zan kana ci kullun don ɗai ka rayu shine ukulatun yuqimna sulbahu wata ɗan lomomi ɗan abinci wanda zai sa kawai ka rayu ya ishe ka to amma in kana la mahala in kai sai ka ci da yawa babu makawa sai ka ci da yawa muke yi hadisin jumla ba jumla jumla ta farko cewa Annabi ya ce mu dan adam bai cika wani abu ba wata ƙwarya ta fi sharri kamar ciki ne ba amma ya isi dan adam to miji sace na abinci ya ishe shi ɗan lomomi wanda zasu kawai yana rayi akwai nau'in abincin da za a baka misali yawa ne da in kana ci to zaka rayu ba zaka mutu ba amma dai ba zaka yi kiba ba za a ganka a ce dukul ba za a ganka a ce kaza ba amma dai kawai wanda to keep you going kawai abinda zai saka ci gaba da rayuwa kawai abinda in baka ci irin wannan abin ba kana iya mutuwa in baka same shi ba Annabi ya ce ya ishe ka kai kana ganin fa wannan bai ishe ka ba sai Annabi sai ce wa in ka fa in kana la mahalata in babu makawa sai ka ci to ga irin geji inda ya kamata nan da ya kai geji a tsaya nan kawai in ka wuce ka wuce mags ka san in abubuwan da ake samu mota na ruwan lagreta da ruwan giya ko man giya da man power starry akwai min akwai max akwai inda ba nan shine minimum shine Annabi ya gaya mana nan duk wani tanki da ake zuba mawa yana da minimum yana da maximum to minimum inda ya ishe shine dan lomomin da zaka ci ka rayu maximum in ka ce sai ka cika maximum mun san irin wayannan robobin na ruwa ba a sa ruwa ya wuce wannan maximum sai Annabi ya ce wa in kana la mahala in ya kasance babu yadda za a yi dole sai ka ci da yawa zaka cika cikin ka maximum fa thuluthul li ta'amihi to ka raba cikin uku ka ci 1/3 abinci wa thuluthul li sharabihi 1/3 abin sha wa thuluthul li nafasihi 1/3 wurin shi daje da Annabi sai sanki koya muna losing weight abinda ake na zamani ka sha ruwa yayi yawan abincin da ka ci kaga wannan wani wayewa ce wani zamananci ne aka baka shi ka sha ruwa da yawa yanzu in mutum da ke son fata ce ta kyau yayi kyau mutum da ke son ya rage kiba ya zan lafiya kalau ga lafiyar jiki ga lafiyar ciki ga lafiyar fata ga lafiyar komai shine ya dinga shan ruwa da yawa sai Annabi ya nuna cewa daidai abincin da kake daidai ruwan da ka sha wani zai cika ciki ne sosai sai zan ruwan kurbawa kawai zai yi babu inda ruwa za su wuce ashe ba daidai bane ashe wannan masu son su dan yi slimming masu son su dan gyara jikinsu masu son su yi losing weight masu son su yi looking good su kasance da abinci ashe duk yana cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa thuluth al-ta'ami daya bisa uku na cikin kana abinci ka baka koshi ba kenan yau babbar shawara da wanda zai baka shawara likita ko zai baka shawara yana son kai kyau ko yana son kai kaza ko duk wannan shine shawara da aka kakkace abinci da yawa ka sha ruwa da yawa me aka sha ruwa da yawa ka sha ruwa a shi daidai da abinci annabi sun sai ce fathuluthul liqami dai bisa uku na ciki nai ya sa abinci bai koshi ba shine a ce kakkace da yawa kakka koshi wathuluthul lisharabi dai bisa uku abin sha watan ka sha ruwa da yawa kenan kai kasance ka cika cikin kadan dai zaka sha wathuluthul linafsihi sai ka bar dai bisa uku kuma na sheda watan ka dai ka koshi watan cikin ka dai kasance akwai faraga akwai dai bisa uku na cikin ka wanda bai cika ba na shi ba zaka ka cika koshi kana ta sheda sheda da wahala ma watan sheda har gabaki saboda ka cika koshi shi babu kyawu yana kawo rashin lafiyo yana kawo cutoci sannan kuma yana kawo jiki yayi muni yana kawo fata ta yi muni cika ciki yayi ya cika duk yake kawo yana abubuwa ashe musulunci ya koya mana wayannan abubuwa mun sa addini addini mun bai ba komai ba sai da ya nuna mana duk wasu abubuwa da muke zuwa yau inda wasu muna neman sani yanzu wannan fa karatun ya wuce kauye yanzu cewa a sha ruwa da yawa a ci abinci kadan wanda ba boko yayi ba a wannan zamanin wanda ba inde ba tasawuf yake ko zuhudu ko gudun duniya ko bautar Allah yake kebe ba mutum da yake mutum mai da bai waye ba gani yake duk wannan wata wayewa ce ta turawa a ce ka ci abinci dan kadan ka sha abin shi in turawa za su ci abinci ko duk mutanen da suka waye ma za ga abinci dan kadan ne to amma a ci abinci da yawa a ci tuwo malmala guda babba ta cika ciki ashe ba daidai bane ashe ba wai likitoci dai ba ashe ba zamananci bane ashe ba gaye bane ya kawo shi ashe daidai ne don kiyaye lafiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasabi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu ya ishi dan adam ɗan lomomi wannan shine minimum wanda za su sa ya tsayu yana da rayuwa ya ishe ka abin da zai sa kawai in baka ci wanda ya kai mani kana iya mutuwa saboda yunwa to kada yunwa ta kama ko ta rashin lafiya ta yanka to ka ci lemomin da zaka tsayu ya kasance ka tsayu amma in ka ce sai ka kai maximum na cikin ka to abin da ya kamata daya bisa uku na cikin ka duk abincin da shi ka iya canyewa kai papil to ka ci daya bisa uku ne sannan sai ka sha ruwa daidai abincin da ka ci sannan sai ka bar wajen sheda zaka samu lafiya zaka samu lada domin umurni annabi sallallahu alaihi wasallam ne zaka samu lafiya za a dadi ana yi da kai kuma za ka yi kyau in an kalle ka fatar ka za ta yi kyau cikin abin da ke sa fata ta yi kyau shine rashin cin abinci da kuma shan ruwa da yawa ga annabi ya koya muna fa thuluthul liṭāmihi wa thuluthul liṣarābihi sannan cikin ka bai cika ba sosai wa thuluthun linafsihi dai bisa uku na amin to amma in ka cika fa ka wuce haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamala adamiyyu wi'an sharran min batnihi baka cika wata ƙwarya ba da tafi maka sharri daga cikin ka zaka ka shiga matsala ka shiga rashin lafiya ka shiga rashin jin dadin jiki rashin jin dadin kaza ka shiga siffarka ta yi masha Allah tabarakallah kamar wata bakwai da sati biyu da rabi kaga sai kai wani abin nan to amma in kana ci lafiya alau kana ci kadan kadan to sai kasance ka samu lafiya rawahu ahmad wa tirmidhi wa ibn majah wa qala tirmidhi hadithun hasanun nan imam ibn rajab rawahu yayi amfani da shi ba akhrajahu ba a baya hadisin da suka wuce mu bukhari da muslim da wayacewa ya kai akhrajahu ko kharajahu amma nan ya ce rawahu zaka zamu gane ibn rajab al-hanbali a cikin 40 hadith a cikin tatimatu 50 yakan yi amfani da rawahu yakan yi amfani da akhrajahu sabani imamun nawawi shi kuma cikin hadisin 42 shi baya amfani da akhrajahu ko kharajahu shi gaba ɗaya abin da yake amfani da shi rawahu to mai ne shafi wannan style ne na rubutu da shi ke sa a san ka san littafin don haka yanzu abin da ke so ba wai kawai kai ka karanta littafin ba kana iya fassara ko ina har ka san style din rubutun kowa cikin mutum biyu da suka rubuta wannan littafin a wannan littafin yanzu sai mu ce a miqdam bin ma'adi kare ba faɗi alkunya tai ba zai yi imamu bin rajab zai yi bai da alkunya zai yi yana da ita imamu bin rajab shi style din shi ba irin na imamu nawawi bane mun shi imamu nawawi sai ya fara ambaton alkunya ga duk sahabin da ya wuce don yanzu na farko miqdam bin ma'adi kare bai ke wuce mu bai kuma fassara hadisin al hadithu as-sabi wal 40 hadisi na 47 anil miqdam bin ma'di karib, da haka zaka sa mu danka muka ce miqdam, ma'di karib muka ce murakkab masji, kana cewa ma'di karib, kana cewa ma'di yakrib, muka ce kamar sibawaihi siboya, rahawaihi rahoya, zanjawaihi zanjoya, dukkana iya fadi irin su ne su suba'ala bakka, su habara maut, murakkab masji watan kalba duce ta hadu ta zan kalma daya. Hace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batnihi, dan adam bai cika wata ƙwariya ba, wani bagiren zubawa inda ake zuba abinci ko ake zuba ruwa ko wani abu da ake zuba wani abu, dan adam bai cika wani ba da ya fi mai sharri kamar ciki ne. Haka level na farko, wanda ya cika ciki ne shi sharri yawa kai ne. To ya dan adam zai yi bi hasbi ibn adama ukulatun yuqimna sulbahu, ya ishi dan adam musu allomomi da zai tsaye da bainai, wannan na bayan Allah ne wanda suka san cewa su ba duniya suka samu rai ba, wanda yake cin lomomin da bainai zai tsayuwa shi ba shine wanda zai kyamfata ba, ba shine wanda yake bukatar wani yana da figa mai kyau ba, shi wanda lahira yake dibi duniya bai doke ta komai ba, sai ya ci wasu alluqaimat. Amma wannan shine minimum abin da shari'a ta yarda, minimum mafi karanci, mafi karanci shine abin da zai tsayuwar da rayuwarka. Baya halatta akwai abinci ka dinga cin kadan da zai sa maka rashin lafiya, ka dinga cin kadan da zai sa ka mutu yunwa ta kashi ka. Bi hasbi ibn adam, ya ishi dan adam ukulatun wasulumumi yuqimna sulbahu, wanda za su tsayi da bayane su tsayi da rayuwa ta ya tsayu ya kasance cewa yana nan, rashin lafiya bata kama shi ba, sannan mutuwa bata kama shi ba akan yunwa. Fa in kana la mahala, in yana so sai ya kai marks, sai ya kai maximum, babu makawa, in yana so babu makawa sai ya ci da yawa, to ga ƙarshen abin da zai ci. Fa thuluthul li'amihi, ɗaya bisa uku na abinci ne, ko kai raba ciki ne ɗaya bisa uku sai ya sa abinci. Wa thuluthul li sharabihi, ɗaya bisa uku abin sha, wata abincinka daidai nauyin abin shanka, sai kaga cewa ka samu lafiya. Wa thuluthul li nafasihi, ɗaya bisa uku kuma na numfashi ne, haka in likita ce a sha ruwa da yawa, aka tashi ga cikin jama'a kace kai dan yi magana game da muhimmancin shan ruwa a musulunci, sai ka wannan hadisin kace saboda shan ruwa yana da muhimmanci shi ma, sai annabi ya ce fa thuluthul li'ami wa thuluthul li'sharabi, mutun ya raba ciki ne uku, kashi daya ya ci abinci, kashi daya ya ci ya sha, kashi daya ya numfashi, sai annabi ya sa daidai yawan abinda zaka ci ya zan daidai yawan abinda zaka sha. Har kenan bai kamata ka cika cikin ka da yawa a ce kana iya kurbar ruwa kawai da bai kai loma biyu ba ma, ka ci loma 70 sai a ce ruwa zaka sha, sai ka sha ruwa na loma biyu, ba haka ya kamata ba. Ya kamata daidai yawan abincin daidai yawan ruwan. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah, mun ci wannan shine wuyi na farko da Imam Ibn Rajab ya amfani da rawahu, amma yana magana kharajahu ko akhrajahu yake cewa wa qala Tirmidhi hadithun hasan, Imam Tirmidhi yace wannan hadisi hasan, ko yace hadithun hasan, kuma mun yi bayani menene hadisi hasan, mun ce shine wanda bai kai hadisi sahihi ba. Sai hadisi na gaba, al hadithu thaminu wal arba'un, hadisi na 48. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, an kabo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah ya yadda da Abdullah da Amr dukkanin sahabbai ne. Kun ga Ibn Rajab shi ma kamar Ibn Imam an-Nawawi can bayan mun mutu ya dauki cewa Amr ibn al-As sahabi ne na kwarai, watan wannan shine duk ijma'in mallamai ne na farko, in ba wasu da suke zagin sahabbai ba su aka samu suna iya zagi Amr ibn al-As su zagai. Ibn Rajab ibn Imam an-Nawawi can ya wuto mu hadisin ne, ya ce radiyallahu anhuma, kuma Imam an-Nawawi kuma ba Shafi'i ne. Naka hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu, Ibn Taymiyyah yake cewa ya sa ili an madhhabi wa aqidati, ya kai mai tambaya ta game da madhhabata da aqidata, ruziqal huda min hidayati yasalu, hubbu sahabati kulluhum li madhhabi, sun sahabbai dukkanin su shine madhhabata, wa mawaddatul qurba kuma son makusanta annabi biha atawassul, da shi nake tawassuli inda Allah. Can bayan ya gama littafin sai ya ce fa hada i'tiqadu Shafi'i wa Malikun, wannan shine i'tiqadu Imam Shafi'i wa Malikin da Imam Malik, duk da wannan suke bauta ma Allah, da Imam Shafi'i da Imam Malik duk suna bauta ma Allah da son wannan, da Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa, cewa son sahabbai dukkanin su shine mazhabansu. Tayyib, kala yake cewa arba'un man qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kala yake cewa alhaqiqa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan, abubuwa guda hudu wanda ya kasance ciki ya kasance munafiki, a wata riwaya munafiki khalisi tsantsa munafiki nan ya kamata mu fanci menene munafiki ana cewa nifaq munafiki nifaq daga nafaqa yunafiqu shine in an boye abu cikin abu shine nafaqa abinda an munafiki shine mai boye kafirci ya bayyana musulunci ya boye kafirci don shi a makka da aka yi zama gaba ɗaya babu munafikai haka duk annabawan da suka zo ba su yi kayyu ba su da munafiki munafiki shine wanda in musulunci yayi karfi sai ya jina jin tsoron a ce kawo jizya ina jin tsoron a ce ba musulmi bane wata muna tare da wanda adda mulki shine munafiki ko yaukila ana samun munafikai yan siyasa ina tare da wanda adda abun tare da shi nake in ya wuce ya jaye sai ya jaye maka shi ma dama duniya ya biyo in ta tafi ya tafi to shi munafiki a addini munafik shine wanda yake lokacin da musulunci yana da rauni babu shi saboda shi dama ba ku addini yake so yayi ba dama ina tare da masu karfi daka annabi da ya zama makka shekara 23 aka aika annabi shi sai 13 makka yayi 10 madina a 13 da yayi makka gabaɗe babu munafiki ko daya makka saboda mai saboda musulunci ana fadin musulmi ma a kashe shi in kai an musulmi wahal da kai akai ana son a zuba ma annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifar hukumi yana sallah ana son ayi kaza ana son a zuba mai shara ana izgili da su daka duk wanda an musulmi a makka to yana da imani ne ga ana wahal da shi har yayi hijira ya bari don cikin Qur'ani Allah ke gabatar da su akan ƴan Madina duk inda Allah ya fadi muhajirai da ansar sai ya gabatar da muhajiruna sannan ya fadi al-ansar saboda da aka dawo Madina sai musulunci yayi karfi yanzu in ka ba musulunci aka yayi in ba musulmi kake ba yanzu kai ne ƙasa sai wasu mutane suka ce bai mu shiga kawai tunda shi yadda karfi to sai a ce mu munafikai wannan munafikan ba su sallah in ba sun ga annabi ba don haka annabi ya ce sallah mai wahala gare su ce sallah a asuba da sallah isha idan ba a ganin mutane dare ne babu hitila musallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba fitila Allah ya ce ya idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nasa suna yi don mutane su gani kawai don shi suke azhar da asar da magariba su ake gani wannan shi ce mun munafiki amma akwai nifaq amali wannan shi ce mun nifaq i'tiqadi nifa wanda yake munafiki ne na zuciya wanda shi bai sallah in ba jama'a suke gani ba ya shiga musulunci ne yau musulunci har da karfi da ya koma garin da babu musulunci shike na fita musulunci ya ban musulunci abinda yake sai yake muku musulunci nan garin ku kuna Sokoto ko kuna Kano ko kuna Maiduguri don ku ne mafi yawa in yace ya fita yau damuwa ce za ku yi ku tsarge shi don shi yake akwai su inda zai koma inda waɗanda ba ku ba don shi mu'min suke ta talla akidun da ba daidai ba yanzu aya sofiyan nan masallaci nan da aka buda a Turkiya wasu suna nan a Facebook bai musu dadi ba musulmi ne ba yan nan ne bakake kirin biki kirin bai da alaka da komai museum ne aka mai suwa masallaci ne aka mai suwa museum a 1934 aka mai sai museum Mustafa Atatürk the secularism ne da rashin son addini ya rufe babban masallacin ya mai sai museum inda ake zuwa kallo sai juma'an nan ta wuce shi Erdogan shugaban kasar Turkey sai ya meshe shi masallaci duk musulmin duniya abin yayi musu farin ciki yayi musu dadi yana cikin manyan masallatai da kyawu da komai da girma to su kuma ɗan wannan nake da muna sai kafirai bai musu dadi ba kafirai suna ta magana an mai da wani shakatawa masallaci dama masallaci ne aka samu rikici addini ya mai sai wani shakatawa to yanzu naga su ma bakake irin mutum baki irin shi ma dan Najeriya ne amma yana haushin musulunci shi ma ya fara irin wannan magana don me za a mai da masallaci sun fara irin wannan don me za a mai da wurin masallaci don haka in wana ce munafici amma akwai munafici na aiki wanda bai kai wancan munafici ba wanda yake waɗannan abubuwan shi ce man munafiki na aiki wanda yake shi yana sallah ko ba ku nan amma ga yana waɗannan abubuwan na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kanat khaslatun minhunna fihi ina da dabi'a daya cikin su wayna abuwan guda hudu da za a fadi duk wanda adda su to ya cika munafiki na aiki cikakken munafiki ne na aiki in kuma guda daya gare shi kanat fihi khislatun minan nifaq ya kasance yana da wata dabi'a ta munafici hatta ya da ha sai ya bar wannan haka wayna abuwan guda hudu suna da hadari duk wanda kake daya daga cikin su to akwai alamun munafici gare ka na biyu man idha haddatha kadhaba wanda in ya bada labari yayi ƙarya kawai mutum yanzu na labari yana ƙarya yana mifisu yawa a yau ya baka labari da ba haka yake ba kawai ya shirya ma don ya faɗi ƙarya wani wanda yake ba facin su ɗaya ba na siyasa ko ba aƙidar su ɗaya ba ko ba mazhabar su ɗaya ba ko ba garin su ɗaya ba ko ba yaren su ɗaya ba ko don ya ci dukiyar mutane ko don a yaba shi ko don a ce ya iya ba da labari to shine na farko wanda duka haka tana da alamun munafici wa idza wa'ada akhlafa nabi idan yayi alƙawari ya saba yace yace yayi alƙawari zai zo waje kaza, yace yayi alƙawari zai yi abu kaza, yace yawa wani alƙawari zai bashi kaza, yace yayi kaza sai ya zo ya saba. To shi ma wannan alamu ne na munafici. Na uku, wa idza khasama fajara, idan yayi fada da mutum yayi husuma da shi sai ya fajirci ya wuce iyaka. In fada ya hada shi da ku ya zazzage ka ya fadi duk ayyubanka. Wannan muna gani ina ɗaya daga cikin abin da ya saban wa kowa raddi a babin karatu. In matsala ce ni fa'e ce da ni fahimce ta, in ka je ka yi wani raddi can kai a ciki ba zan dawo ima raddi ba, saboda matsalar da ake samu irin wannan ake shiga. Wa idza khasama fajara, in ka fadi abu in ni maka raddi, in ka zo zaka yi mai raddi, in kai mai adalci kake, mai insafi kake, sai ka ce nayi kuskuren na hawo waje kaza, ina ruwanka da kuskuren na hawo, nayi kuskuren mandiki kaza, nayi kuskuren balaga wuri kaza, nayi kuskuren karantawa waje kaza, nayi kuskuren harafi waje kaza, sai ka faɗi wasu abubuwa da ba su shafa. Ina son in ce Makka ake dibi ayi sallah, sai kuma kana son ka ce a'a Morocco ake dibi ayi sallah misali, to sai ka kawo dalilan cewa Morocco ake dibi, ko da cananci ne faɗi, ba wai na faɗi nayi kuskuren larabci, a'a ko da cananci ni fadi gaskiyar zaka jibi, sai kai attacking inta. Amma da ka fara cewa nan nayi kuskuren fadi haun, nan nayi kuskuren nahwu, nan huruful jari ne suka zo nayi kaza, nan kaza ne ban iya ba, to ya nuna ikhlasi ya tashi. Yanzu ba da'awa akai ga Allah ba, sun kai ka nuna mutane ban iya ba, sun kai ka bata min rai, shine matsala. Wannan ina yi adalci fa, in ban yi in ma ba yi adalci ba, sai in shiga cikin fadin asalinka da asalin yarenka da makwabcinka da kuka taba hada da shi da tuwon gidanka da wani abu da bai da alaka, sai abu ya tashi da kuma addini, ya tashi ma da academic argument gaba ɗaya, ya koma wani abu da inda yake shi ba harka ta ilimi ba, shi ba harka ta addini ba. Tudu yana shiga wa idza khasama fajara, idan ni husuma da kai in yi fajirci. Raddi yana da kyawu, ka wani fahimci ce wai raddi bai da kyawu, raddi yana da kyawu, amma ina za a iya raddin bin Baz rahimahullah. Bin Baz cikin majmu fita ce yana da rudud da yayi, amma bai taba kama wani, bai iya karanta nahwu, bai iya karanta mantiki, bai iya harafuka kaza, bai iya kaza ba, ba haka yake ba, gaskiya kawai yake bi. Ina an yi kuskure kaza, kuskuren na ilimi, matsalar da ya dauko ita kawai yake tafiya. Dada wanda ya fadi ya bage mu, bai bage mu ba, Bin Baz bai zo je mai raddi ya ce kuma da kai kaza ko gemu baka bari ba, saboda magana gemu ake ba, ko da kai kaza ko kaza. Akwai Jadul Haq, Mufti Jadul Haq, kwanakin da nake karanta raddin da Bin Baz yayi, mai raddi daidai ne in mutum ya fadi abin da ba daidai ba a musulunci, amma raddi na ilimi, ilimin ake kama a raddi, ba cewa akai wani dogo da kai, to dogo illa tai ne, wani gajere da kai, gajere illa tai ne, wani baki da kai, baki illa tai ne, wani fari da kai, fari illa tai ne, wani talaka da kai, wani dan kabila kaza. Wannan ba raddi bane, wannan cin mutunci ne, shine wa idza khasama fajara. To ko ba haka ba ma, ko yazo yayi magana kace cikin nan akwai kuskuren nahwu, cikin nan akwai kuskuren balaga, cikin nan akwai kuskuren mandiki, cikin nan akwai kuskuren duri, akwai kuskuren duk kowane kuskure akwai ciki, amma abin da ya fadi matsalar da yake fadi gaskiya ce. To ina alakar cewa yayi kuskure kaza, yayi kuskure kaza, shi abin da yace maka, ce maka kai in za a sallah dole sai ai kabbara harama. Hadisi ya tabbata ya kabbara harama, sai yace mata kabbara hirama misali. Ka dai fahimci abin da yake nufi, ko gaskiya ya fadi, to in za ka yi ka tabbatar da ka kawo point nake nuna, ba dole sai ka bar harama ba. Amma idan ya fade ta harama, yace harama, yace harama, yace ita ce dai ita ce, don haka ka fahimci abin da yake nufi, don haka ba sai ka koma ka kama wani kuskure ne, ko ciki yace yazo cikin wani littafi da ake ce ma bulugal marami, babu ruwanka. Abin da yake yake so ya tabbatar maka kabbar harama, ana ya tabbatar maka, ya tabbatar maka bulugal marami ake cewa, bulugul marami ake cewa, bulugil marami ake cewa, wannan ba shine mahallin niza ba. Is very cowardness, is coward, mugun jubun ne, jabana ne, ya kasance suka koma a abubuwan periphery waɗanda ba su ya kamata ka kama ba, sai ka kama, yayi kuskure ne, yayi kuskure ne, kuma sai ikhlasi ya tafi, sai kuma yanzu abin da yake so ka tozarta shi, ba kai mai raddi ba, magabata ba su haka. Sannan kuma mallamai ma na yanzu kamar Bin Baz duk suna da gefen rudud, amma ba su haka. Uthaymeen rahmatullahi alaihi, duk manyan mallamai suna raddi, yin raddi daidai ne, saboda ba abin mutum yayi batil, abinda ba daidai ba kyale shi, amma in ka tashi ka kama wannan ka yi mai. Don haka wa idza khasama fajara, wa idza ahada gadara, idan an bashi amana ya ce ahada, daban da wancan na farko, yace idza hadath wa idza waada, wannan idza ahada in an kai alƙawali da shi, alƙawali ba irin wancan bane, wannan alƙawali na amana ne, aka bashi sai yayi gadara, shine khana kenan, sai ya ci amana. Don haka an bashi office da kuɗin mutane cike, ko da ya hau office abin da ɗaya gare miliyan goma, sai yanzu ga ya motoci kala-kala, gidaje kala-kala, iya ne karatu kala kala da kuɗin talakawa da kuɗin jama'a shi ake nufi wa idza ahada gadara wannan mafi yawa cikin jama'an mu har ya kasance cewa wanda ma baya cin amana shike zama wani abin mutane talakawa mutumin da bai da komai shi ka inge zama ya ci amana da za a samu wani rike office rike amana din rigar da yake sawa kafin office ita yake sawa ina office irin motar da yake hawa kafin office ita yake sawa kafin office za mutane zagin shi za su yi naga wani mutum da yake kyautatawa yake kamantawa an ba shi office babba yana kamantawa kowa ya san yana kamantawa yana wa mutane aiki suna gani a ƙasa ranan sai zo zai sai lemu wannan sai taya sai aka ga mai da tsada ya taya ba bai bai tafi sai wayannan suka dinga zagi ne miske nufi wato tun da yana da access din dukiyar gwamnati ya basuwa da yawa haka wayanda a cikin access din dukiyar gwamnati kaga su ba su ce ba amma suna tura shi ya je zuwa ga sata dukiyar jama'a wannan shine khiyana amana wani ya baka koyar wa yaya ne ka yaudare shi wani ya baka ajiyar dukiya ka yaudare shi wani ya baka ne saka ga jalli ne a shago ne ka yaudare shi wani to in kai haka akwai alamun munafici gare ka don haka mu ji tsoron Allah mu daina wanda ya samu kai ne cikin wannan ya samu kai ne wanda ya same su duka ya samu ya zan cikakken munafiki wanda ya samu ɗan kadai kuma yana da alama ta munafiki cikakken munafiki nifaq amali nifaq i'tiqadi shine wancan da muka yi bayani wanda shi kafirci ne su ne yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su ne yake cewa idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun can gaba bayan Allah ya fadi sai ya ce ko sun yi neman tuba so 70 Allah ba ya gafarta musu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 cin sukan suratul tauba nan kuma Allah tabaraka wataala ya ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum laka shine wancan babban munafici amma wannan karamin munafici ne wanda yake manyan kaba'ira ne nifaq amali ne in kana da wa'annan kana da cikakken nifaq lokaci yayi don haka zamu yi ko akwai sauran lokaci an tambaya babu ko don haka zamu fassara da sauyi annabi sai yace arba'un mun kunna fihi kana munafiqan abubuwa guda wanda ya kasance cikin su ya kasance munafiki ga wata riwaya muka ce khalisan tsantsan munafiki nifaq amali wa in kanat khaslatun minhunna ina da wata dabi'a cikin su daya fihi kanat fihi khaslatun minan nifaqi ya kasance yana da wani dabi'a na munafici hatta ya da ya batta da randa ya batta shikenan bai da alaka da munafikai na farko man idza haddatha kadhaba wanda idan yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawali ya saba wa idza khasama fajara idan yayi husuma yayi fajirci ya gaggaya ma mutum faɗa ya kama ka da makwabcinka da abokin kasuwancinka aje kana zage-zage to alamun munafici ne gare ka wa idza ahada gadara idan aka bashi amana yayi mu'ahada gadara sai yayi yaudara rawahul bukhari wa muslim amma ya rike kharajahul bukhari wa muslim haka ibnu rajab yace kharajahul bukhari wa muslim wannan akwai abin da yake mafhumul adali la yutabar mun yi shi a can baya akan cikarancin mu wannan karatu na masu farawa ne da shi ban kawo wannan kaida ba karatu ne yake buƙatar wa'azi da fadakarwa da jawo hankalin masu saurare da kuma su iya fassara anan zamu dakata muna fata karatu na gaba ya kasance mun kawo ƙarshen wannan littafin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum